בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות שלוחין הלכה ג'. בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו, ואין שליחות לעקום, ואין שליחות לקטן, גם אין שליח לדבר עבירה. על פי התורה אמר בי עקיבא, כשתגיעו לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי וכו'. סימן נ"א ליקוטי א'. והכלל, שהשקר מזיק לעיניים בגשמיות ורוחניות, כי על ידי השקר נתעקר דמיו ונמשך בכייה ודמעות שהם קלקול הרעות וכו'. כי עיקר התאוות השקר הוא מחמת הריחוק מאחד, כי אמת הוא אחד ושקר הוא רבים וכו'. וקודם הבריאה היה הכל אחד, ואפילו שם טהור לא היה שייך לומר. כי טהור אין שייך אלא במקום שיש אחיזת הטומאה. אבל קודם הבריאה היה כולו אחד, כולו טוב, כולו קודש. אך תכף כשיצאה הבריאה מכוח אל הפועל, נתאבה מיד בחינת הטהרה שהוא בחינת הבחירה, שמשם אחיזת השקר. כי תכף אחר הבריאה היה כביכול שני דברים, בחינת האחד והבריאה, ואז שייך בחירה. כי באחד אין שייך בחירה, רק במקום שיש שני דברים שייך לבחור בחירה בזה או בזה. ומשם עיקר אחיזת השקר ששורשו מריחוק מאחד כנל וכו'. עיין שם כל זה היטב. ועל ידי השגחת השם מתברך, אפילו אחר הפעולה שהוציא הקדוש ברוך הוא מכוח אל הפועל, כל הדברים הם באחדות עמו וכו'. ועל ידי אמת השגחת השם מתברך עליו, ואז הכל אחד אחר הבריאה כמו קודם הבריאה. אבל על ידי שקר מסלק ממנו השגחת השם מטבח, ואז מפריד אחר הבריאה מקודם הבריאה, שמשם עיקר אחיזת השקר וכו'. וזהו, כשתגיעו לאבני שיש טהור וכו', אל תאמרו מים מים שהם בחינת דמעות שנתהווה על ידי השקר וכו'. עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת שלוחו של אדם כמותו בכל התורה כולה. כי כלל כל התורה הוא בשביל לכלול באחד, לכלול אחר הבריאה בקודם הבריאה שהוא כולו אחד, כולו טוב. כי זה עיקר התכלית שבשביל זה נברא האדם, כדי לכלול כל העולמות באחד על ידי קיום התורה והמצוות בעולם הזה שהם אחדותו כידוע. ובשביל זה כל התורה כולה הוא בחינת עיניים, כמו שכתוב מצוות השם ברא מאירת עיניים. כי על ידי התורה ממשיכין עיני השגחתו עלינו, שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה בבחינת כולו אחד, כולו טוב כנל. וזה שכתוב ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כי עיקר פגם כל העבירות הוא כשפוגם בעיני השם כביכול. כמו שכתוב, והרע בעיניך עשיתי, וכתיב רע בעיני השם. היינו שעל ידי האוויר שהוא רע בעיני השם, על ידי זה כביכול מסלק עיני השגחתו ממנו. ועל ידי זה נפרד אחר הבריאה מקודם הבריאה, ונתרחק מבחינת כולו אחד, שזהו עיקר הפגם והפירוד שעושה על ידי העבירה הבחינת ונרגן מפריד אלוף. כי מפריד אחר הבריאה מקודם הבריאה על ידי פגם העבירה שהוא פגם העיניים. כי עיקר כלליות באחד אחר הבריאה בקודם הבריאה הוא על ידי בחינת העיניים, היינו עיני ההשגחה הכנל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, אחרי לבבכם זהו מינות ואחרי עיניכם זהו ניוף. כי ניוף שהוא פגם העיניים הוא מינות ממש. כי על ידי פגם העיניים מפריד הבריאה מאחד, שזהו בחינת מינות ועבוד הזור, רחמון אל יצלן. ב'. ועיקר הבריאה הייתה רק בשביל הבחירה. כי רק בשביל זה ברא השם יתברך כל העולמות כולם מראש ועד סוף. וכולם נבראו בשביל האדם התחתון שבעולם הזה, המלובש בגוף אחור, שיש לו בחירה לבחור בטוב או באפך חס ושלום. כי כל הבריאה הייתה כדי שידעו ממנו יתברך, כדי שיכירו הכל גדולתו ורוממותו וטובתו יתברך, שזהו עיקר התכלית מכל התכליתים. וכמו שהיית בזוהר הקדוש שכל הבריאה הייתה בגינדי שתמודעין לה. והשם יתברך שיער בדעתו וחוכמתו יתברך, שאי אפשר לגלות אלוקותו וגודלו ורוממותו, כי אם על ידי שיהיה האדם הבעל בחירה בעולם. כי רצה לגלות אלוקותו, וכשרצה הוא צריך לברוא עולמות, כי אם לא יהיו עולמות, מי ידע ממנו יתברך? כי הכל אחד לבד, בחינת קודם הבריאה, ואין מי שידע ממנו יתברך. על כן, הוא צריך לברוא את העולם, ולהוציא כל העולם מכוח אל הפועל, כדי שידעו ממנו יתברך כנ"ל. אך תכף שיצאה הבריאה מכוח אל הפועל, נתהווה תכף הבחירה. כי תכף אחר שיצא הבריאה מכוח אל הפועל היו שני דברים, בחינת האחד התברך והבריאה. ואז שייך בחירה כנ"ל בהתורה הנ"ל. וזה היה מוכרח לבריאת העולם. כי אם לא היה נתאבה תכף בחינת הבחירה, לא היה שום קיום לעולם כלל, והיה כל העולם חוזר לשורשו ולמציאותו הראשון מיד, ולא היו יודעים ממנו כלל כמו קודם הבריאה. היינו, שאם גם אחר הבריאה לא היה שום בחירה, דהיינו שגם אחר הבריאה היו הכל יודעים בידיעה גמורה מאלוקותו יתברך כמו שהוא באמת, לא היה שום קיום להבריאה, כי היה חוזר העולם לשורשו כנ"ל. כי עיקר הוא הידיעה, ועל ידי הידיעה נכללים באחדותו יתברך, וכמאמר החכם, אילו ידעתיו הייתיו. נמצא שאם גם אחר הבריאה היו הכל יודעין האמת, בלי שום ספק, ולא היה שום מקום לטעות, הייתה הבריאה חוזרת תמיד למקומה הראשון והיה נחרב העולם לגמרי, כי היה בטל במציאות על ידי הידיעה האמיתית שיחדותו כנ"ל. על כן עיקר קיום העולם הוא רק על ידי הבחירה שנתהווה תכף אחר הבריאה, אחר שיצאה הבריאה מכוח אל הפועל, כנ"ל. כי תכף שיצאה הבריאה מכוח אל הפועל היו שני דברים, האחד התברך ואחר הבריאה, כנ"ל. ואם היו הכל יודעין האמת שאחר הבריאה נמשך מאחדותו התברך, היה חוזר הכל אל האחדות והיה מתבטא לעולם, כנ"ל. אך השם יתברך ברא את הבריאה באופן זה שתכף אחר הבריאה יתאבד תכף כוח הבחירה. דהיינו שתכף אחר הבריאה יהיה מקום לטעות אם ירצה האדם. ואם ירצה להסתכל על האמת, יראה האמת, שזהו בחינת הבחירה שנתאבה אחר הבריאה, על ידי שהיו אז שני דברים כנ"ל, כי יש לו כוח לבחור בזה או בזה, היינו כנ"ל, שאם ירצה להטות דעתו אל האמת, ולבחור בחיים וטוב שהוא האחד יתברך להתקרב אליו, אז טוב לו. ואז יכלול גם אחר הבריאה בקודם הבריאה, על ידי שידע ויאמין באמת שכל הבריאה נמשכת מהאחד יתברך. אבל יש לו כוח לבחור בהפך. היינו שיש לו כוח לכפור חס ושלום, שזו בחינת השקר שנאחז אחר הבריאה. היינו הכפירות שהם שקר, הפך האמת, שהם נאחזים תכף אחר הבריאה, שאז נתהווה מיד הבחירה שיש כוח לכפור חס ושלום למי שירצה לצאת חס ושלום, שזהו עיקר הרע והטומאה. כי עיקר היצר הרע והסתרא אחרא הם בחינת כפירות. כי היצר הרע והסתרא אחרא נקראין אל אחר כפירות כידוע. ומחמת שנתהווה תכף אחר הבריאה כוח הבחירה כנ"ל, מחמת זה מתקיים העולם ואינו חוזר מיד לשורשו, על ידי שיש בחינת מסך מבדיל בין העולם ובין שורשו שהוא הסתרת הידיעה, מה שאין הכל יודעין האמת מיד, שזהו בחינת כוח הבחירה והסתרת הידיעה הזאת ובחינת תחילת הצמצום של החלל הפנוי. וכמובן במקום אחר בדברי רבנו ז"ל, שעל ידי זה עיקר קיום העולם. כי עכשיו, כשיש צמצום והסתרת הידיעה, עד שאפשר לטעות למי שירצה, שזהו בחינת מסך המבדיל, שזהו בחינת כוח הבחירה הכנל, אזי מתקיים העולם ואינו חוזר לשורשו מחמת מסך המבדיל הנ"ל. אבל אם כן, יתבטל העולם מחמת העדר החיות. כי אם כן, מאחר שיש מסך המבדיל, מאיכן יקבל העולם ומלואו חיות ממקור החיים, שהוא האחד יתברך המחיה את כולם? על כן, הצדיקים הם מקיימים את העולם. כי הצדיקים הבוחרים בחיים ומאמינים שכל הבריאה נמשך ונברא מאחדותו יתברך, על ידי זה הם כוללים אחר הבריאה בקודם הבריאה. כי על ידי ידיעה שהכל ממנו יתברך, נכלל הכל באחד כנל, ואז נכלל העולם באחד. ואף על פי כן יש קיום לעולם, כי נכלל באחד בבחינת רצו ושוב, בבחינת מתה ולמתה, מאחר שכבר משברין הכפירות, ומאמינים שגם מסך המבדיל בעצמו והבחירה בעצמו, הכל ממנו ידבח. ואזי נכלל הכל באחדותו ידבח בבחינת רצו ושוב, בבחינת רדיפה ומעכב המבואר במקום אחר. שעל ידי זה נעשים כלים ואיכלין לקבל אור אחדותו ולהתענג על השם, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ואף על פי כן לא יתבטל לגמרי. שכל אלו ההיכלין הזכים והרוחניים נעשים על ידי שזכה לשבר המסך המבדיל, על ידי שבחר בחיים. עד שעל ידי זה נתאפך המסך המבדיל ונעשה ממנו היכלין איליין, לקבל האור על ידו, לכלול באחדותו ידבח ברצו ושוב, באופן שיוכלל בו באמת בתכלית האחדות, ואף על פי כן לא יתבטל במציאות. רק יזכה לידע אותו ידבח שזו עיקר התכלית האמיתי, אשרי מי שיזכה לזה. ג. נמצא שעיקר שלימות הבריאה הוא דייקה על ידי הבחירה שנתאווה אחר שיצאה הבריאה מכוח אל הפועל דייקה. והעיקר הוא האמת שצריכים להאמין באמת שגם אחר הבריאה השם יתברך משגיח בהשגחה פרטית על כל הדברים שבעולם. כי הוא ברא הכל והוא מקיים הכל בהשגחתו. וגם כל הטבע הוא השגחה. רק שהוכרח שיהיה דרך הטבע בעולם כדי שיהיה מקום לטעות, כדי שיהיה בחירה, שזהו עיקר קיום העולם וכנ"ל. ואזי על ידי האמת נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, ואזי כולו אחד, כולו טוב, כנ"ל בהתורה הנ"ל. ד. ועל כן נקרא אדם בזה העולם שליח, כמו שכתוב, מה אשיב שולחי דבר, וכמו שכתוב, ציר נאמן לשולחיו. כי האדם נשלח מלמעלה בזה העולם הגשמי, כדי שיעלה כל העולמות לשורשן, לחוללן באחד כנל, שיהיה אחר הבריאה נכלל באחד כנל, כמו האב ששולח את בנו בדרך למרחוק כדי שיכבוש מלחמות וישיב לו את כל המדינות שנתרחקו ממנו, כדי שיגדל וינשא את בנו אחר כך ברוב עוז ותפארת עד אין קץ, אם יזכה לעמוד בקשרי המלחמה. נמצא שעיקר שלמות האדם בעולם הזה הוא שיראה להיות ציר נאמן לשולחיו, שיעשה שליחותו באמת. דהיינו, שישיב השליחות למשלח, שיחזור ויגביע ויעלה וינסה כל הדברים שבעולם לשורשן, לחוללן באחד. ואז נכלל השליח במשלח, היינו שכל הבריאה בכלליות, שהיא בבחינת שליחות שנשלחה ממנו יתבח, ונתרחקה מאיתו ידבח על ידי מסך המבדיל שהוא קיום העולם כנל. וכשהאדם הבעל בחירה בוחר בטוב, אזי מחזיר השליחות למרקמה. כי מחזיר ומעלה כלליות הבריאה שנשלחה ונתרחקה ממנו יתברך לשורשה ולמקומה, על ידי אמונתו החזקה באמת, באחד יתברך, שהוא ברא הכל, שעל ידי זה חוזר ונכלל הכל באחדותו יתברך כנל. כי עיקר כוח הבחירה הוא על ידי שיש בחינת שליח, שהוא בחינת מלאך שנקרא שליח, שהוא בחינת מתת, שמשם אחיזת את צדה טוב ורע, שהוא בחינת הבחירה כידוע. כי עיקר כוח הבחירה הוא על ידי הטבע. כי אם לא היה העולם מתנהג כי אם בהשגחה לבד תמיד, לא היה בחירה כלל. רק עיקר הבחירה הוא על ידי שרואים שיש דרך הטבע בעולם, על ידי זה יש מקום לטעות חס ושלום למי שרוצה לצאת ולעקור עצמו מחי החיים. כי באמת צריכים להאמין שגם הטבע בעצמה היא השגחה. ובפרט שכבר זכינו לראות השגחתו יתבח ושינוי הטבע בכמה אותות ומופתים שעשה השם יתבח עמנו, ביציאת מצרים וקריאת ים סוף וכו', וכן בכל דור ודור. וגם עכשיו, מי שרוצה להסתכל על האמת רואה שינויים גדולים ונפלאות רבות בכל עת שאי אפשר להבינם על פי הטבע כלל אם לא כי יד השם עשתה זאת. כי באמת אין שום טבע בעולם כלל, כי הטבע בעצמה הוא השגחתו. כי הוא ברא את הטבע והוא יתבח מנהיג את הטבע כרצונו. והטבע הוא רק בבחינת שליח, בבחינת מלאך, ששם אחיזת הטבע כידוע. ועל כן הטבע בגימטרי האלוקים, שהוא בחינת מלאך כידוע, וכמו שכתוב מלאכי אלוקים. ועיקר הנהגת העולם על ידי שליח, על ידי בחינת הטבע, הוא בשביל הבחירה כנל. וכשאדם מאמין באמת ויודע שגם הטבע בעצמה וכל העולם ומלואו, הכל ממנו יתברך, נמצא שחוזר וחולל אחר הבריאה בקודם הבריאה, כלליות השליח והמשלח כנל. כי עיקר כלליות באחד הוא על ידי אמונת ההשגחה כמבואר בתורה הנ"ל. ועל כן בכל התורה כולה השלוחו של אדם כמותו. כי זהו בחינת כלליות התורה והמצוות כדי שיוכלל השליח והמשלח, שיהיה השליח והמשלח הכל אחד, שהוא בחינת כלליות הבריאה בקודם הבריאה, שיהיה כולו אחד, כולו טוב וכנל. ועל כן אם שינה השליח כלשהו, השליחות בטל. כי עיקר כלליות השליח במשלח, בחינת אחר הבריאה בקודם הבריאה הוא על ידי אמת כנל. ועל כן אם שינה השליח שהוא פגם האמת, השליחות בטל, כי על ידי השקר בחינת שינוי, מפריד חס ושלום אחר הבריאה מהאחד, ואז נפרד השליח מהמשלח ואינו נכלל בו, ואז שליחותו בטל. כי הרשעים מאבדים את העולם על ידי שמפרידים העולם משורשו, על ידי השקר שלהם שהוא כלל רשעותם. כי השקר הוא הרע והטומאה כלליות כל החטאים שבעולם. כי עיקר קיום השליחות הוא על ידי האמת שעל ידי זה נכלל השליח והמשלח. וכל מה שעושה השליח כאילו המשלח עושה בחינת שלוחו של אדם כמותו. שכל זה נמשך משורש השליחות העליון שהוא כלליות האדם והבריאה הכלולה בו שנשלחו מהמשלח הראשון האחד יתברך. שעיקר קיום שליחותם הוא על ידי האמת שעל ידי זה חוזרים ונכללים בו יתברך כנל. ועל כן הצדיק מנהיג העולם כרצונו, כמו שכתוב ותגזור עומר ויקום לך. כי הוא נכלל בו יתברך על ידי האמת שזהו עיקר הצדקות והכשרות שכל הצדיקים והקשרים. וכל מעשה הצדיק האמת הם מעשה השם יתברך בעצמו, כי הוא נכלל בו יתברך כנל שזהו בחינת שלוחו של אדם כמותו שנמשך מבחינה זו כנל. ועל כן אין שליח לדבר אווירה, כי על ידי האווירה עושים פירוט חס ושלום. ומפרידין חס ושלום אחר הבריאה מקודם הבריאה, שזהו בחינת ביטול השליחות כנל. זין. ומחמת זה בעצמו אין שליחות לעקום. כי העקום הם בבחינת פירוד מחמת שאין מאמינים בהשגחתו ידבח. ועל כן אינם יודעים ואינם יונקים כי אם מאחורי קטפה כמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל כן הם רחוקים מאחד כנ"ל, ועל כן הם נקראים רבים. כמו שפרש רשי על עשיו שהיו לו 16 נפשות ונקראים נפשות בלשון רבים. ויעקב היו לו 70 נפש ונקראים בלשון יחיד. כי העקום הם שקר שהוא בחינת ביקשו חשבונות רבים, והם רחוקים מאחד כנ"ל. ועל כן אין שליחות לעקום, כי עיקר השליחות בחינת שלוחו של אדם כמותו, הוא בבחינת כלליות, בחינת אחר הבריאה בקודם הבריאה כנ"ל. ועל כן אין שליחות אלא לישראל שכלולים באחד כנ"ל. ועל כן אין שליחות לקטן. כי עיקר כלליות באחד הוא על ידי הידיעה שיודעין שהכל בהשגחתו כנ"ל, שזהו בחינת מויכין דה גדלס, כמו שכתוב, ספרה לי את הגדולות אשר עשה אלישע. שכל הניסים והנפלאות שעשה אלישע, שהם התגלות השגחתו ידבח, הם נקראים גדולות, בחינת מויכין דה גדלס. כמו שכתוב, כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. שישראל נקראים גוי גדול על ידי שמאמינים בהשגחתו יתברך וקוראים ומתפללים תמיד להשם יתברך. ועל כן על ידי התפילה נמשכין מויכין דה גדלס כידוע. כי התפילה הוא בחינת אמונת ההשגחה שמחמת זה מתפלל וקורא להשם יתברך. מחמת שיודע ומאמין שהכל בהשגחתו יתברך. וידיעת ההשגחה זהו בחינת מויכין דה גדלס כנ"ל. ועל כן עשיו שאינו מאמין בהשגחה נקרא קטן, כמו שכתוב קטון נתתיך בגויים וכו'. כי הוא בבחינת מויכין דה קטנס שניקטם מבחינת אלוקים, שמשם אחיזת הטבע שהוא בגימטרי אלוקים כידוע. ועל כן הקטן שאין דעתו שלמה ונחזין בו עדיין מויכין דה קטנס, על כן אין דעתו שלמה עדיין בידיעת ההשגחה, ועל כן אין יכול לכלול אחר הבריאה באחד, שזה זוכין רק על ידי ההשגחה הכנ"ל. ועל כן הקטן פטור מכל המצוות, כי כל התורה והמצוות הוא רק לכלול אחר הבריאה בקודם הבריאה, שיהיה כולו אחד, שזה זוכין רק על ידי ידיעת ההשגחה שהוא בחינת מויכין דה גדלס כנ"ל. ועל כן אין שליחות לקטן. כי עיקר בחינת השליחות נמשך מבחינת כלליות הבריאה באחד וכולי כנ"ל. ט. וזה בחינת חנוכה. כי מלכות יוון הרשעה עמדו על ישראל לבטלם מהתורה והמצוות. כי היוונים הם אפיקורסים גדולים ואין מאמינים בהשגחתו ידבח. כי כל חוכמות החיצוניות נקראים חוכמות יוון, שמהם כל האפיקורסות והכפירות. ועל ידי זה מפרידים בחינת אחר הבריאה מאחד כנ"ל. ועל כן רצו לבטל התורה והמצוות, שעל ידי זה נכללים באחדותו ידבח. ועל כן כשזכו לנצחם, היה הנס בנרות המנורה, וקבעו רבותינו זה להדליק נר חנוכה. היינו, על ידי שזכינו לנצחם ולשברם, על ידי זה נתגלה השגחתו ידבח, ועל כן קבעו להדליק נר חנוכה. כי הדלקת נר חנוכה הוא בחינת אור עיני השגחתו ידבח, שאנו ממשיכים אור ההשגחה על ידי ההדלקה שאנו מדליקים נר חנוכה. כי אור נר חנוכה הוא בחינת אור ההשגחה שאנו ממשיכים עכשיו, שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה בבחינת כולו אחד כנ"ל. יוד. ועל כן מצוות נר חנוכה למטה מעשרה טפחים. כי למטה מעשרה טפחים אין השכינה שורה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועכשיו, מעוצם הנס של חנוכה, אנו זוכים לגלות אור ההשגחה גם למטה מעשרה טפחים. להורות שבכל מקומות ממשלתו, ואפילו בכל מקומות הנמוכים הרחוקים ממנו יתברך, כולם מתנהגים בהשגחתו יתברך לבדו, כי הוא יתברך מחיה את כולם. וזה עיקר כלליות אחר הבריאה, בקודם הבריאה, כשמקומות הרחוקים נכללים באחד, על ידי שיודעין שגם שם מאיר השגחתו יתברך תמיד. כי עיקר האדם נברא רק בשביל זה, כדי לכלול כל המקומות הרחוקים באחדותו יתברך, על ידי שיזכה לבחור בטוב כנל. כי עיקר הבריאה הייתה רק כדי שאחר כך יחזור ויוכלל הכל באחד, על ידי האדם הבעל בחירה, שעל ידי זה יתגלה אלוקותו יתברך כנל. כי אם לא הייתה הבריאה יוצאת מכוח אל הפועל, לא היו יודעים מאלוקותו יתברך כנל. ועיקר התגלות אלוקותו הוא על ידי האדם הבעל בחירה דייקה כנל. ועל כן, כל מה שהמקום נמוך יותר ורחוק יותר מקדושתו יתברך, ששם מתגבר היצר הרע ביותר, והבחירה חזקה ביותר, כשזוכה לשבר הקליפה שם ולהטות הבחירה לטוב, זהו עיקר שלמות הבריאה בחינת כלליות אחר הבריאה בקודם הבריאה. כי במקום שהבריאה סמוכה עדיין לשורשה, אין מעלתו גדולה כל כך כשזוכה לכלול שם באחד, מחמת שסמוך אל האחד עדיין. רק העיקר הוא במקום הרחוק ביותר להתגבר שם לכלול באחד. והעיקר על ידי שמאמינים שגם שם מאיר השגחתו, שעל ידי זה נכללין באחד כנל. וזהו בחינת מרחוק השם נראה לי, מרחוק דייקה. וזהו נראה לי דייקה. כי עיקר על ידי הראייה שהיא בחינת אור ההשגחה, שעל ידי זה נכלל גם הריחוק באחדותו ידבח, שזהו עיקר תכלית הבריאה כנל. כי זה עיקר שהשואה מתברך כשהמקומות הרחוקים ביותר שווים אליו ונכללים באחדותו ידבח כידוע. וזהו בחינת הקליפה שקודמת לפרי תמיד, כי אם לא הייתה קליפה קודם, לא היה הבריאה רחוקה כלל מקודם הבריאה, ולא היה בחירה כלל, והיה הכל אחד כבתחילה, והיה מתבטא לעולם לגמרי כנל. ועל כן בהכרח שהיא קליפה קודם לפרי, שעל ידי זה אחר הבריאה רחוקה מקודם הבריאה, וכשזוכין לשבר הקליפה, אז חוזר ונכלל אחר הבריאה באחד, שזהו עיקר תכלית הבריאה כנל. וזהו עיקר מעלת הבעל תשובה שגדולה מצדיק גמור. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי הצדיק גמור מעיקרו לא נפל עדיין לבחינת אחר הבריאה לגמרי. כי באמת הכל אחד על ידי ידיעת ההשגחה כנל. ועיקר המעלה הוא כשיודעין מהשגחתו ידבח במקום שאפשר לטעות חס ושלום. ועל כן הצדיק גמור שלא חתם מעולם לפי בחינתו וקדושתו, אין חילוק בין קודם הבריאה לאחר הבריאה. ועל כן אין מעלתו גדולה כל כך במה שכולל אחר הבריאה בקודם הבריאה, מאחר שאצלו אין שייך אחר הבריאה כלל, כי הוא דבוק בשם יתברך תמיד. אבל זה שבא כבר לידי חטא חס ושולם, ונפרד מהשם יתברך, שזהו עיקר בחינת אחר הבריאה, כי על ידי חטאו נפרדה הבריאה משורשה שזו עיקר בחינת אחר הבריאה, וכשזוכה אחר כך לשוב בתשובה שלמה להשם יתברך, ואז חוזר ומשיב ומעלה הכל להשם יתברך, על כן מעלתו גדולה ביותר, כי הוא זוכה ביותר לכלול אחר הבריאה ממש בקודם הבריאה, מאחר שאצלו לפי בחינתו כבר נתרחקה הבריאה משורשה על ידי חטאיו, ועכשיו זכה לשוב, שהוא מחזיר אחר הבריאה ממש לשורשה לכלול באחד, שזהו עיקר השלמות כנל. י"א. אך עיקר התשובה זוכין רק על ידי אמת. כי מאחר שכבר נתרחק על ידי אבונותיו מהשם יתברך, בוודאי קשה לו לשוב. ובפרט אם חס ושלום ירבה לפשוע. אך עיקר תיקונו אם רוצה לחוס על עצמו, למלא את נפשו מנישחת, ורק על ידי האמת, שיסתכל רק על האמת לאמיתו, ויבחור רק באמת, ולא יטעה את עצמו חס ושלום. ועל ידי האמת יזכה לידע שגם שם במקומו מאירה השגחתו ידבח, כמו שכתוב בכל מקום עיני השם צופות רעים וטובים. ועל ידי אמונת ההשגחה יכולים לשוב לשם ידבח מכל מקום שהוא, ולכלול הכל באחד, מאחר שיודעים שהשם ידבח נמצא גם שם במקומו, על כן בוודא יכול לשוב אליו ידבח בקל. וכשזוכים לתשובה על ידי האמת כנל, על ידי זה נכלל אחר בריאה ממש באחד כנל, שזהו עיקר תכלית כנל. י"ב. וזה הבחינת נר חנוכה סמוך לפתח הבית. כי הבית הוא רשוס היוחיד, שהוא בחינת רשות יחידו של עולם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. ששם יתגלה ביותר אחדותו ידבח. כי התורה מתחלת בבית מבראשית, שהוא ראש בית, ועל ידי התורה נכללין באחדותו ידבח כנל. אבל בחוץ הוא רשוסו רבים, ושם אחיזת החיצונים. ועל כן בחוץ הוא בבחינת אחר הבריאה כנגד הבית, שהוא כנגדו בבחינת קודם הבריאה, מאחר ששם הוא בחינת רשות היחיד כנל. אבל עיקר השלמות לכלול אחר הבריאה בקודם הבריאה, שיהיה נכלל גם כל המקומות שמבחוץ לתוך הקדושה בפנים. ועל כן הזהיר התורה לזכור את השם ידבח, והתורה תמיד הן בביתו, הן חוץ לביתו בדרך. כמו שכתוב, ודיברת בם בשבטך בביתך ובלכתך בדרך וכו'. כי צריכים לכלול יחד הדרך שהוא במקומות שמבחוץ, לחוללו בבית שהוא בחינת כלליות אחר בריאה באחד, שזהו עיקר תכלית כנל. וזהו בחינת כלליות השליח והמשלח, בחינת שלוחו של אדם כמותו. כי השליח הוא בחינת דרך, שזהו לשון שליחות שנשלח בדרך. אבל מאחר שכלליות התורה הוא לכלול הדרך בתוך בחינת הבית כנל, שהוא בחינת כלליות אחר בריאה באחד כנל, על כן שלוחו כמותו כנל. ועל כן הזהירה התורה בשבטך בביתך ובלכתך בדרך, בפרשה של קריאת שמע, שהוא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד וכו', ודיברת בם בשבטך בביתך וכו'. היינו כנל, כי עיקר כלליות באחד הוא על ידי שנכלל הדרך בבית, שיודעין שכל הדרכים שחוץ לבית וכל מקומות החיצוניים כולם כלולים בפנים, כי כולם נמשכין מהאחד ידבח, והוא מחיה את כולם, שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה באחד, כמו שהיה קודם הבריאה כנל. וזהו בשבטך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. כי אור יום הוא בחינת אור ההשגחה, שעל ידי זה גם אחר בריאה כולו אחד כנל. אבל בלילה נחשך האור, שזהו בחינת הסתרת ידיעת ההשגחה. שזהו בחינת אחר הבריאה, ששם יש בחירה, וצריכים להתחזק באמונה שלמה בבחינת ואמונתך בלילות. להאמין באמת שגם בלילה בבחינת אחר בריאה, גם שם מאירה השגחתו ידבח תמיד. כי גם חושך לא יחשיך ממנו, ולילה כיום יאיר. וזהו בחינת לכלול מידת יום בלילה ומידת לילה ביום בברכת קריאת שמע. לידע ולהודיע שהכל אחד, אחר הבריאה וקודם הבריאה, שהם בחינת יום ולילה, בית ודרך. בחינת בשבטך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. כי הכל אחד, כי השם אלוקינו השם אחד וכנל. ג' ועל כן נר חנוכה, שהוא בחינת אור ההשגחה, שאנו מגלים גם למטה מעשרה טפחים, שהוא בחינת מקומות הרחוקים כנל, על כן מניחים נר חנוכה על פתח הבית מבחוץ, להאיר ההשגחה גם בחוץ בבחינת דרך, שזו בחינת כלליות אחר בריאה באחד, כי כולו אחד כנל. י"ד. ועל כן מדליקין נר חנוכה בתחילת הלילה, כדי לכלול לילה ביום כנ"ל. וזהו שזמן ההדלקה הוא משעת יציאת הכוכבים עד שתכלה רגל מן השוק. יציאת הכוכבים הוא בבחינת תור ההשגחה. כי ישראל נמשלו לכוכבים, כמו שכתוב, הנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. וישראל הם בחינת ההשגחה כנ"ל, כי ההשגחה הוא בחינת אור, בחינת אור העיניים. והטבע הוא בחינת חושך, בחינת חשכת עיניים, שאין יודעין מהשגחתו ידבח. ואחיזתו הוא מבחינת פגימת הלבנה, שהוא בחינת חושך, בחינת ותיכנה עיניו מראות, בחינת ועיני לאה רכות. וצריך כל אחד לראות למלות פגימת הלבנה, שיהיה אור הלבנה כאור החמה. היינו, שיהיה נכלל מידת לילה ביום, אחר הבריאה בקודם הבריאה, על ידי שמאמינים שגם הטבע היא השגחה, כי הכל אחד וכנ"ל. והכוכבים הם בחינת תיקון פגימת הלבנה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא להלבנה שתתמעט, ונתן לה הכוכבים להפיס דעתה. היינו, כי הכוכבים הם בחינת ישראל שנמשלו לכוכבים, שהם ממשיכים אור ההשגחה גם בלילה בעת פגימת הלבנה. שזהו בחינת אור הכוכבים, שעל ידי אמונת אור ההשגחה גם בלילה, שהוא בחינת חושך, בחינת טבע, שיודעין שהכל רק בהשגחתו יתברך לבד, על ידי זה נכלל לילה ביום, לבנה בחמה, טבע בהשגחה, אחר הבריאה בקודם הבריאה כנ"ל. ועל כן מדליקין נר חנוכה, שהוא בחינת אור ההשגחה, מעת יציאת הכוכבים, שהם בחינת אור ההשגחה כנ"ל. עד שתכלה רגל מן השוק. רגל הוא בחינת השקר, כמו שכתוב, ולא רגל על לשונו. ואחיזת השקר הוא בשוק במקומות החיצוניים. ואנו צריכים עכשיו לבטל השקר מן השוק, ולהמשיך אור האמת גם בחוץ. לידע האמת שהכל בהשגחתו לבד, שעל ידי זה נכלל גם השוק בפנים כנ"ל. והכל על ידי האמת כמבואר בתורה הנ"ל, שעיקר כלליות אחר הבריאה בקודם הבריאה הוא על ידי האמת וכנ"ל. ועל כן, כל הכוון אצל חנוכה הוא להמשיך אור האמת. כמבואר בכוונות הארי מעניין השמונה פעמים אמת של אמת ויציב, המאירין בשמונת ימי חנוכה. כי עיקר המשכת תור ההשגחה שהוא בחינת נר חנוכה הוא על ידי אמת כנ"ל. ט"ו. וזה בחינת שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. פירוש שבאו ישראל לפני משה ואמרו נשלחה אנשים לפנינו, כמו שפרש רש"י שם. ועל ידי שרצו לשלוח שלוחים לטו את הארץ, על ידי זה פגמו בארץ ישראל. כי עיקר הפגם היה על ידי השלוחים שהם המרגלים. כי השליח הוא בחינת טבע שהיא בחינת מלאך וכנ"ל. כי ארץ ישראל למעלה מהטבע לגמרי, כי שם השגחתו יתברך תמיד, כמו שכתוב תמיד עיני השם אלוקיך בא וכו'. וכשרצו לשלוח מרגלים פגמו בהשגחה ורצו להתנהג בדרך הטבע, לשלוח מרגלים לראות אם יוכלו לכבוש על פי דרך הטבע, ולא האמינו שעל ידי השגחתו ידבח, שנמשכת ביותר בארץ ישראל, יוכלו לעלות אפילו לשמיים. ומחמת שפגמו בהשגחה, על כן היה עיקר הפגם על ידי השלוחים דייקה שהם המרגלים. כי השליח הוא בחינת מתת, בחינת טבע, כנ"ל. וצריכים להוציא נאמן לשולחיו להחזיר השליחות למרקמה, שיהיה נכלל השליח בהמשלח, שזהו בחינת כלליות הטבע בהשגחה, אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזהו עיקר התכלית כנ"ל. והמרגלים פגמו בהשליחות ולא היו צירים נאמנים לשולחם. והוציאו דיבת הארץ רעה ואמרו שקר על ארץ ישראל. ושקר הוא עיקר פגם ההשגחה, כי דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניו, כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל. ועל כן גרמו בכייה ודמעות, כמו שכתוב, ויבכו העם בלילה ההוא. כי השקר שהוא פגם עיני ההשגחה גורם דמעות שהם קילקו לעיניים, כמבואר שם בהתורה הנ"ל עיין שם. ועל כן גרמו חורבן בית המקדש, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות וכו'. כי הבית המקדש הוא בחינת עיניים, כמו שכתוב, והיו עיניי וליבי שם. כי שם עיקר ההשגחה שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה באחד, שזהו בחינת נקודת האבן שתייה שממנו הושתת העולם, שדרך שם עולין ונכללין באחד. ועל כן בבית המקדש היו מתכפרין כל העוונות, כי עיקר פגם כל העוונות הוא שנפרדין מאחדותו יתבחס ושלום. ואז צריך צדיק גדול ביותר שיוכל להמשיך גם עליו אור האמת, שהוא בחינת השגחה, ועל ידי זה יזכה גם הוא לשוב אליו ידבח, כי עיקר התשובה על ידי האמת כנל. ועל כן, מי שחטא צריך לבוא לבית המקדש לפני הכהן, שהוא בחינת הצדיק האמת, שהיה מחפר עליו על ידי הקורבנות שהיו בבית המקדש. כי מגודל אור ההשגחה שהיה בבית המקדש כנל, ועל כן היו שם 10 ניסים, כי הניסים הם התגלות השגחתו יתברך, ומגודל התגלות ההשגחה שהיה בבית המקדש, על ידי זה היה ממשיך הכהן אור ההשגחה גם על הרחוק שהוא החוטא, עד שגם החוטא, שהוא בחינת אחר הבריאה ממש כנל, נכלל גם הוא באחד וחזר לשורשו, ונתקן חטאו על ידי זה. כי עיקר התיקון על ידי ההשגחה שהוא בחינת אמת, שעל ידי זה חוזר ונכלל הבריאה באחד וכנל. תזיין. וזהו, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. בחייה דייקה שהוא נמשך על ידי השקר שהוא מקלקל ראות העיניים כנל. ועל כן צריכים לבכות על חורבן בית המקדש. וכן מי שרוצה לשוב באמת צריך לבכות על חטאיו לפני השם יתברך, ולבקש מלפניו שיזכה ולהתקרב אליו יתברך באמת. כמו שכתוב, בבכי יבואו ובתחנונים מובילם וכו'. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. כי שורש הבכייה נתאבד תכף אחר הבריאה, שאז נתאבד תכף אחיזת השקר, שמשם נמשך הבכייה כנל. שזהו בחינת אל תאמרו מים מים, שהם בחינת דמעות, שהוא הזערה על שקר, כמו שמסיים שם, שנאמר, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי וכולי עיין שם בהתורה הנ"ל. וזה סוד בחיית המים התחתונים, שהיו המים התחתונים בוכין, אנן בעינן למה וקודם מלכה, כמבואר בזוהר ומדרשים. כי באמת הבחייה הוא קלקול הראות כנל, שזהו בחינת פגם ההשגחה כנל. אבל באמת זהו העיקר לכלול אחר הבריאה ממש בקודם הבריאה. ועיקר בחינת אחר הבריאה הוא במקום שנסתר השגחתו, ששם עיקר הבחירה, ששם דייקה צריכים להתגבר ולידע שגם במקום הסתרת השגחתו, גם שם מתנהג באמת לעמיתו בהשגחתו יתבח לבד. ואז מעלה אחר הבריאה ממש בקודם הבריאה שיהיה כולו אחד. כי במקום התגלות השגחתו יתבח, שם הוא בחינת כולו אחד כמו שהיה קודם הבריאה. על כן אין נחשב שם למעלה כלל מה שנכלל באחד, מאחר שאין שם מניעה והסתרה. בעיקר עבודת האדם לכלול אחר הבריאה ממש בקודם הבריאה, דהיינו לכלול הטבע, הסתרת ההשגחה, ששם אחיזת השקר שהוא בחינת דמעות, לכלול הכל באחד כנל. כי באמת, השקר בעצמו מקבל חיות מהשם יתברך בשביל שיהיה בחירה. כי הוא יתברך מחיה את כולם. וזה בחינת דמעות שהם קלקול הראות פגם ההשגחה. ובאמת, אלו הדמעות הם כוח הראות בעצמו. כי כי בהדמעות מלובש כוח הרעות, כי משם נמשכו הדמעות. וכמו שמבואר במאמר הנ"ל דברי רבותינו ז"ל, ושבו העבים אחר הגשם, זה הרעות שהולך אחר הבכי. נמצא שהרעות מלובש בהבכי. וכמו שכתב רבנו ז"ל עניין זה על מאמר רבותינו ז"ל, הוא מוריד שני דמעות לים הגדול, אין שם. ועל כן הדמעות נתאבו תכף אחר הבריאה, שזהו סוד בחירת המים התחתונים. כי מתחילה היה העולם מים במים, ואחר כך הבדיל השם יתברך ביניהם, ואין בין מים התחתונים למים עליונים אלא כלשהו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. והבדלת מים התחתונים ממים העליונים זה בחינת אחר הבריאה שנבדל מקודם הבריאה. כי כל הדברים שהם קרובים יותר לשורשם, הם כלולים יותר באחד, והם בבחינת כולו אחד, בחינת קודם הבריאה, לדברים שהם למטה ממנו. ועל כן מים העליונים ומים התחתונים הם בבחינת קודם הבריאה ואחר הבריאה. ותכף שהיה הבדלה ביניהם, נתהוו דמעות שהוא הבחייה של המים התחתונים כנ"ל. כי תכף שנבדל אחר הבריאה מקודם הבריאה, נתהווה תכף אחיזת השקר וכולי כנ"ל, שמשם הדמעות שהם קלקול הרעות, פגם ההשגחה כנ"ל. אבל באמת, גם שם מלובש ההשגחה כנ"ל. וזה בחינת הדמעות בעצמן שהם חלקי הרעות וההשגחה, רק שנפרדו משורשם, שעל ידי זה נתאבה אחיזת השקר כנ"ל. שזהו בחינת סוד מה שכתוב בזוהר הקדוש, שהעקום יונקים משארית ההשגחה, מאחורי קטפה, כמבואר בהתורה הנ"ל. היינו, שעיקר יניקתה מבחינת דמעות שהם בחינת חלקי הרעות וההשגחה שנפסקו משורשם, שזהו בחינת שארית ההשגחה וכנ"ל. וכמו שכתב רבנו ז"ל בהתורה להמשיך השגחה שלמה וכו', שישראל נמשך עליהם השגחתו בשלמות. היינו שמגיע אור ההשגחה על ישראל ומגיע אליהם ממש בבחינת הקאת האור, שנוגע אור ההשגחה בנו ממש, עד שאנו חוזרים ונצטיירים בעיניו וכו'. אבל על העקום נתפזר ונפרד האור קודם שמגיע אליהם, ועל כן אינם חוזרים ונצטיירים בעיניו, עיין שם. נמצא שיניקת העקום מהפסקת ההשגחה משורשה, שזהו בחינת הדמעות, שהם חלקי הרעות שנפסקו מן העיניים, ומשם אחיזת השקר. כי עיקר אחיזת השקר הוא שבבחינה זו שמחמת הפסקת ההשגחה, היינו, מה שהשם יתברך מסתיר לפעמים השגחתו, עד שנפסק מהדעת לראות בעיני שכלו השגחתו בשלמות, ושם עיקר הבחירה. ומישהו בר דעת ומסתכל על האמת, יודע שהכל מהשם יתברך, ואפילו עקום ומקומות החיצוניים ששם נפסק ונסדר ההשגחה, גם שם מתנהג רק בהשגחתו המוסתרת שם, שהם בחינת הדמעות שנסתרו שם עיני השגחתו, שמשם יניקתם כנ"ל. וזה בחינת במסתרים תבכה נפשי מפני גבה, מפני גאוותן של ישראל שניתנה לעקום. כי גאוותן וגדולתן של ישראל שניתנה לעקום בעוונותינו הרבים, ומבחינת הסתרת ההשגחה שהוא בחינת דמעות כנ"ל. שאלו הדמעות הם באמת חלקי ההשגחה שנסתרו בין הטבע והעקום. וזהו במסתרים תבכה נפשי, במסתרים דייקה כנ"ל, כי משם יניקת העקום כנ"ל. וזה בחינת דמעות של עשיו הרשע שמשם עיקר עריכת הגלות. כי ניקתם רק מבחינת דמעות שהוא בחינת הסתרת ההשגחה כנ"ל. אבל לנו בני ישראל מאמינים שגם בתוקף הגלות וממשלת העקום, גם שם נסתר השגחתו ידבח. כי הדמעות בעצמן שמשם יניקתם, אלו הדמעות בעצמן הם בחינת חלקי ההשגחה הנסתר שם כנ"ל. ועל ידי זה שאנו מאמינים שגם הסתרת ההשגחה היא השגחתו יתברך, על ידי זה אנו כוללים אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזהו עיקר התכלית כנ"ל. י"ז. ועל כן צריכים לבכות דייקה על חורבן בית המקדש וכן על חטאיו, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. כי בחיית ישראל הוא בחינת בחיית המים התחתונים, שבוכין אנן באנן למה וקודם מלכה, שזהו עיקר בחיית ישראל שבוכין על חטאם ועוונותיהם, שגרמו חורבן בית המקדש או עיכוב בניינו. ואנו רחוקים מאבינו שבשמיים ומארצו יצאנו. ועל כן אנו בוכים כבן לפני אביו, כי אנן באינן למה וקודם מלכה ולהתקרב אליו באמת. ובבחייה זו מעלה כל הדמעות שהן בבחינת אחר הבריאה, בחינת הסתרת ההשגחה, מעלה הכל לשורשו לבחינת ההשגחה, שהוא בחינת כולו אחד, שמשם שורש הדמעות, מאחר שבוכה להתקרב אליו ידבח ולכלול בו. נמצא שנכללין הדמעות באחד, שזהו עיקר בחינת כלליות אחר בריאה באחד, וכנ"ל ואבן היטב. ועל כן על ידי דמעות אלו של ישראל מבטלין כוח הדמעות של עשיו, שהיא בחינת השקר, שהוא בחינת דמעות כנ"ל. ואז יפסוק ממשלתם, שכל כוחם הוא רק מהסתרת ההשגחה מבחינת דמעות כנ"ל. אבל כשהדמעות, בחינת הסתרת ההשגחה, נכלל בשורשו בהשגחה, נתבטלין העקום לגמרי, ועולין ישראל ונגאלין ונוטלין כל הגדולה. כי ישראל הם בבחינת ההשגחה כנ"ל, כי הם כלולים באחדותו ידבח, כי קודשבריחו ואורייתא וישראל כולו חד וכנ"ל. ועל כן, גם השם ידבח בוכה על חורבן בית המקדש, כמו שכתוב במסתרים תבכה נפשי וכולי כנ"ל. כדי להמתיק הבכייה ולהעלות הדמעות לשורשן כנ"ל. וזה בחינת הוא ממשיך שני דמעות לים הגדול, שפרש שם רבנו ז"ל שהוא בחינת שממשיך חלקי השגחתו להשגיח על העקום שמיצרים לנו לשברם ולבטלם עיין שם. כי על ידי התגברות הגלות שנמשך על ידי הדמעות כנ"ל, על כן צריך להכניעם ולשברם על ידי דמעות דייקה, כי זהו בחינת המתקת הדין בשורשו. כי על ידי בחינת דמעות שלא יתברך, נתבטלין ונמתקין כל הדמעות, ועולין לשורשן, ונכללין בהשגחה, ונמשך ונתגלה השגחה שלימה על ידי הדמעות דקדושת דייקה. ועל כן מעלת הבכייה בקדושה גדולה מאוד, כמו שכתוב בבכי יבואו, וכמובן בכל הספרים. כי כשבוכין להתקרב להשם יתברך, שהוא לכלול באחדותו יתברך, אזי נעשה תיקון גדול על ידי הדמעות דייקה. כי על ידי זה נכלל אחר הבריאה באחד כנ"ל. ובזה מתקן חטאיו שעל ידם גרם פירוט חס ושלום בין השם יתברך ובין כלליות הבריאה, שזהו עיקר פגם כל החטאים כנ"ל. ועל ידי הדמעות חוזר ונכלל אחר הבריאה באחד, שזהו עיקר התיקון של כל החטאים וכנ"ל. י"ח. וזה בחינת ועיני להר הקוד שהייתה בוכה שלא תיפול בחלקו של עשיו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. בוכה דייקה. כי מחמת שעיקר יניקתו של עשיו הוא מבחינת השקר, שהוא בחינת דמעות כנ"ל, על כן הייתה בוכה דייקה שלא תיפול בחלקו, רק תזכה להיכלל ביעקב שמידתו אמת, כמו שכתוב תיתן אמת ליעקב. ועל ידי דמעות אלו נכללו הדמעות באמת, ונתבטלו כוח הדמעות של עשיו, שהם בחינת שקר, שאחיזתו אחר הבריאה. כי עשיו, כל בחייתו על תאוות עולם הזה שרוצה לקבל הברכה בעולם הזה, שיהיה לו כל תאוות ליבו, ולא חפץ לכלול בהשם יתברך כלל. ואלו הדמעות, מבחינת השקר שאחיזתם בעולם הזה בבחינת אחר הבריאה וכנ"ל. אבל דמעות של ישראל, שהן בחינת דמעות של לאה, הוא רק להתקרב להשם מטבח, שלא ליפול חס ושלום בחלקו של עשיו, שהוא הסתרחה בעצמו. כי כל אחד מישראל, מי שרוצה לחוס על עצמו באמת ולהסתכל על תכליתו הנצחי, צריך לבכות הרבה מאוד שלא ייפול חס ושלום בחלקו של עשיו שהוא היצר הורה. כי לאה מרמזת על כנסת ישראל שצריכים לבכות מאוד מאוד כנחל שוטף, שלא ליפול בחלקו של עשיו שהוא היצר הורה חס ושלום. ומי שרואה שהבעל דבר מתגבר עליו יותר, הוא כבר נתפס הרבה, והוא בסכנה גדולה בכל עת, הוא צריך לבכות יותר ויותר, כמו לאה אימנו, שהייתה בוכה כל כך לפני השם מטבח, שלא ליפול בחלקו של עשיו, עד שהיו עיניה הרכות, וזכתה לפעול בקשתה על ידי בחייתה עצומה מאוד. כמו כן, כל אחד מישראל אם יבכה באמת לפני השם מטבח, כמה וכמה פעמים בלי שיעור, אז בוודאי יעורר רחמיו יתברך וינצל מליפול בחלקו של עשיו, ויזכה להתקרב אליו יתברך באמת, ולכלול בו יתברך על ידי הדמעות דקדושה דייקה, כי על ידי זה נכלל אחר הבריאה באחד כנל. יוטט. וזהו בחינת כמעט חצות, שצריכים לקום בחצות לילה ולבכות על חורבן בית המקדש. היינו לבכות על חטאיו ועל גשמיותו שמעכב בניין בית המקדש, שנחשב על ידי זה כאילו החריבו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי ההשגחה הוא בחינת אור העיניים כנ"ל, שהוא בחינת אור יום, בחינת חסד. והסתרת ההשגחה, בחינת הטבע, בחינת אחר הבריאה, ששם אחיזת השקר והדמעות, הוא בחינת חושך, בחינת לילה. וישראל מחברין וחוללין מידת לילה ביום, כי כוללין אחר הבריאה בקודם הבריאה כנ"ל. ועל כן צריכים לקום בחצות לילה לבכות על חורבן בית המקדש, ועל ידי זה משברין בחינת הלילה והחושך שהוא בחינת אחר הבריאה, שמשם אחיזת האקום. ואנו משברין ומבטלין אחיזתם על ידי כמעט חצות לילה. ואז בוכין על חורבן בית המקדש על ידי העוסקים בבניינו, כי כל המתאבל על ירושלים זוכה לראות בשמחתה וכנ"ל. ועל ידי זה ייכלל לילה ביום, אחר הבריאה בקודם הבריאה כנ"ל, כי זה עיקר התגלות ההשגחה ובבית המקדש וכנ"ל. חף. וזהו בחינת חנוכה, שהוא חנוכת הבית המקדש. שאז ממשיכים אור ההשגחה על ידי נרות חנוכה, שזהו עיקר קדושת הבית המקדש. כי שם מאירה השגחתו כנ"ל, שזהו בחינת נרות המנורה שבבית המקדש, שהם בחינת המשכת אור ההשגחה, שעל ידי זה נכלל הכל באחד כנ"ל. וזהו בחינת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כי כל השבעת הנרות צריכים לכלול באחד. כי על ידי ההשגחה שהוא בחינת אור הנרות שבבית המקדש, נכלל הכל באחד וכנ"ל. וכן כתב רבנו ז"ל במאמר ויהי מקץ, שחנוכה הוא בחינת חנוכת הבית המקדש, בחינת תיקון חטא המרגלים שגרמו חורבן בית המקדש, עיין שם העניין. ועל פי הנעל מבורר גם כן היטב עניין זה כנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל בגמרא שליחות מנהלן, ולמדו מקורבן פסח ומתרומה, שנאמר ושחטו אותו כל קהל ישראל וכו'. וכן למדו מתרומה שהשליח צריך להיות בן ברית וכו' אין שם. כי ביציאת מצרים נתגלה השגחתו ידבח לכל באי עולם, על ידי האותות והמופתים הנוראים אשר עשה השם עמנו לעינינו. ועל ידי התגלות ההשגחה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזהו בחינת השליחות, בחינת שלוחו של אדם כמותו. ועל כן למדו מפסח, שהוא בחינת יציאת מצרים, למדו משם דין שליחות. כי דין השליחות נמשך מבחינה זו, מבחינת כלליות הבריאה באחד, שנתגלה בפסח בעת יציאת מצרים כנ"ל. ועל כן היה יציאת מצרים בחצות ללילה. כי אז נכלל לילה ביום, בחינת לילה כיום יאיר. כי איתה, שאותה לילה הייתה מהירה מאוד כמו ביום, כי נכלל לילה ביום וכו' וכנ"ל. חף ב'. ועל כן מצוות קידוש החודש הוא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל בית יציאת מצרים. ושם בפרשה זאת נזכר יציאת מצרים בחצות הלילה. כי הכל בחינה אחת. כי קידוש החודש הוא למלות פגימת הלבנה, בחינת והיה אור הלבנה כאור החמה. שזהו בחינת כלליות לילה ביום, כלליות אחר הבריאה בקודם הבריאה וכנ"ל. שזהו בחינת כמעט חצות לילה לשבר הלילה ולחוללה ביום, שזהו בחינת יציאת מצרים וכנ"ל. וזהו בחינת תרומה, שמשם למדו גם כן דין שליחות. כי תרומה שהוא בחינת צדקה היא בחינת עיניים. כמו שאמרו רבותינו זה על עניין תרומה, עין יפה אחד מ-40 וכו'. כי עיקר הצדקה הוא האמונה שמאמינים בה השם יתברך שהכל בהשגחתו ונותן לדל אין מחסור, כי בגלל הדבר הזה יברכו השם, וכמו שכתוב והאמין בה השם ויחשבה לו צדקה. ועל כן על ידי התרומה הצדקה ממשיכים עיני השגחתו עלינו, שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזהו בחינת שליחות, בחינת שלוחו של אדם כמותו. ודווקא כשהוא בן ברית שהוא יכול לכלול כל הבריאה באחד וכנ"ל. וזה שנוהגים להרבות בצדקה בחנוכה כדי להמשיך אור ההשגחה על ידי הצדקה, שזהו עיקר בחינת נר חנוכה כנ"ל. חף ג' וזהו שאמרו רבותינו ז"ל כל המעלים עין מן הצדקה כאילו עובד אבוי דזורי. מעלים עין דייקה, כי עיקר הצדקה הוא בחינת עיניים להמשיך עיני השגחתו עלינו, כמו שכתוב במתנות עניים, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך ישראל וכו'. כי עיקר עניות נמשך מפגימת הלבנה שהוא בחינת חושך, בחינת ותכהנה עיניו מראות, שהוא בחינת מיעוט והסתרת ההשגחה. כי כל הפרנסה והשירות הוא בחינת עיניים, כמו שכתוב, ומה כישרון לבעליו, כי עם ראות עיניו. וכמו שכתוב, עיני חול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו וכו'. כי השירות נמשך מבחינת שמאל, כמו שכתוב, בשמאלה עושר וכבוד. ושמאל זהו בחינת אחר הבריאה, כמבואר בהתורה הנ"ל. וכל זמן שאין נכלל שמאל בימין חס ושלום, דהיינו שאין נכלל כלליות הבריאה שהוא בחינת שמאל, בקודם הבריאה שהוא בחינת כולה ימינה, אז בוודאי אי אפשר לקבל שפע ופרנסה מאחר שרחוקין מהשורש אשר הוא מחיה את כולם. ואפילו מעט השפע שיורד בהיעלם ובהסתרה גדולה על ידי הסתרת השגחתו בתוך הטבע, גם זה המעט מקבלים הרוב העקום והרשעים שיניקתה מבחינת אחר בריאה אשר זה חלקם אשר בחרו בו. וישראל הקשרים שהם בבחינת השגחה, פרנסתם מעוטה מאוד. ועל כן עיקר המשכת השפע לישראל הוא כששמאל נכלל בימין. היינו שאנו זוכים להתגבר באמונת ההשגחה שהכל מאיתו יתבח לבד ואין שום דרך הטבע בעולם כלל. ועל ידי זה אנו זוכים להמשיך עיני השגחתו עלינו. ואז נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שהוא בחינת כלליות שמאל בימין כנ"ל. ואז הקדוש ברוך הוא ממשיך שפע וחיות להבריאה, שהוא בחינת פרנסה ועשירות. ועל כן באמת קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. כי באמת קודם הבריאה הוא בחינת כולה ימינה, ולית שמאל ולית עושר תמן, כמו שהיית בזוהר הקדוש. קודם הבריאה כולה אחד, ואין שייך שם שפע וחיות ועשירות. כי כשאין בריאה, אין שייך שפע וחיות. ועל כן עיקר העשירות בשמאל כנ"ל, כי שמאל הוא בחינת אחר הבריאה ששם צריכים שפע וחיות, שהוא בחינת עשירות ופרנסה. אבל בבחינת אחר הבריאה לבד, בוודאי אין שם פרנסה וחיות, כי העושר והכבוד מלפניו יתברך והוא מחיה את כולם. ואם חס ושלום יפסיק השפעת חיותו אפילו רגע קלה, יוחזר העולם לתוהו ובוהו. ועל כן עיקר השפע הוא כשתיכלל שמאל בימין, אחר הבריאה בקודם הבריאה, שאז השם מטבח משפיע השפע משורש העליון שהוא בחינת ימין. כי עיקר שורש העליון של השפע הוא מימין, כמו שכתוב, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. וחסד הוא ימין. רק ששם בשורשו העליון בבחינת קודם הבריאה, שם השפע דק וזך ומצוחצח, עד שאין שייך שם לקרותו בשם שפע והשירות. רק כשאחר הבריאה בחינת שמאל מקבל את זה האור על ידי ההשגחה, שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, אז נצטייר את השפע ונקראת בשם השירות. ועל כן ניכר השירות משמאל. וזהו שיטה בזוהר הקדוש, שמים הם מימין ושמאל. כמבואר בפרשת תרומה, מיה אינון לימינה וכו'. היינו כנל. וזה שהיטה בזוהר הקדוש, שפעם אחת לא היה מטר, ובאו לרבי שמעון בר יוחאי ואמר שצריכים לייחד קודש בריחו ושכינתה בבחינת אפין ואפין וכו'. כי ייחוד קודש בריחו בבחינת אפין ואפין זה בחינת כלליות אחר הבריאה בקודם הבריאה. כי דע כלל זה שהשם מטבח בעצמו כביכול נקרא קודש בריחו, והמשכת חיותו מה שמחיה את כל העולמות זהו בחינת שכינה. ובאמת כולו חד, כי השם אחד ושמו אחד. כי חיותו דבוק בו יתבח באחדות גמור. רק שהשם יתבח נתן בחירה לאדם, ונתן מקום לטעות כדי שיהיה בחירה עד שיש כופרים ואפיקורסים שאין מאמינים בהשגחתו. ועל כן הם עושים פירוד בין קודש בריחו ושכינתה, היינו בין קודם הבריאה ואחר הבריאה, שהם כלליות כל העולמות, אשר הוא יתבח מחיה את כולם על ידי שכינת עוזו כנל. ובאמת, אי אפשר להבין דבר זה איך השם יתבח שהוא מרומם על כל מנהיג ומחיה את העולם הגשמי הזה. רק העיקר הוא האמונה לבד שאנו מאמינים שהוא יתבח משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר שבעולם, ויושב וזן ומפרנס מקרני רעמים עד ביצי קינים. חפדלת. כיסוד כלליות הבריאה בקודם הבריאה, אי אפשר להשיג בדעת כי אם באמונה לבד. וזהו בחינת שלושה דברים שנתקשה בהם משה, שהם מעשה המנורה וקידוש החודש ושקלים וסימנם משה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כי כל אלו הם בחינת כלליות הבריאה בקודם הבריאה, על ידי בחירת האדם שמתה דעתו להאמין בהשגחתו. ועל כן גם משה נתקשה בהם, כי אי אפשר להבינם בדעת אנושי כלל, אם לא מישהו בבחינת משה, וגם הוא נתקשה בהם. כי מנורה היא בחינת תורה השגחה, שזו בחינת נרות המנורה, בחינת נר חנוכה, שעל ידי זה נכללין באחד בבחינת אל מול פני המנורה יאירו וכו'. שכל הנרות פונין לנר אחד לכלול באחד על ידי אור ההשגחה, שהוא בחינת אור הנרות כנל. וזה בחינת נרות חנוכה, חנו חפאי, דהינון חפאי, עטוון דייחודה, כמובן בזוהר הקדוש. כי על ידי נר חנוכה נמשך ההשגחה למטה, ועל ידי זה נכללין באחד שהוא חפאי עטוון דייחודה, שהוא שמה ישראל וכו'. וזה בחינת קידוש החודש הוא למלות פגימת הלבנה, שיהיה אור הלבנה כאור החמה, שזו בחינת כלליות הבריאה בקודם הבריאה כנל. וזהו בחינת שקלים שהם צדקה, שעל ידי זה נכלל גם כן הבריאה באחד כנל. וזה בחינת מחציץ השקל תרומה להשם. כי אחר הבריאה נתאבה תכף הבחירה. והבחירה הוא בחינת מתקלה שכל אדם עומד על המשקל ובידו לבחור ולהכריע עצמו לכאן או לכאן. והוא בבחינת מחצית השקל תרומה להשם, שצריך כל אחד לרחם על עצמו להרים המתקלה לשם מטבח, להכריע עצמו אל הקדושה בבחינת מחצית השקל תרומה להשם. חפה. ועל כן קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף דייקה. כי משה רבנו המשיך ופרסם השגחתו בעולם על ידי האותות והמופתים שעשה במצרים ועל ים סוף. ואז נתגלה חידוש העולם בהשגחתו יתברך, עד שנחשב כאילו נברא העולם אז. וזה בחינת קריעת ים סוף שנבקעו המים, שזו בחינת תחילת הבריאה שנתגלה אז. כי בתחילת הבריאה הבדיל השם יתברך בין מים למים, בין מים העליונים למים התחתונים, שהם בחינת קודם הבריאה ואחר הבריאה כנ"ל. ובאמת הכל אחד, רק שאי אפשר להבין זאת כלל כנ"ל. וזה הראה משה בקריעת ים סוף שנתבקעו המים והבדיל בין מים למים והפך מים ליבשה, ואחר כך נטע ידו והפך מיבשה לים ונטבעו המצריים. ובזה הראה שהכל אחד, מים ויבשה, ימין ושמאל, קודם הבריאה ואחר הבריאה, והחיות רצו ושוב, שהחיות העליון נמשך בבחינת רצו ושוב, שהוא בחינת השגחתו ידבח, שעל ידי זה הכל אחד. ועל כן קשין מזונותיו כקריאת ים סוף, כי להמשיך מזונות צריכים להיכלל אחר הבריאה באחד, שיהיה אחר הבריאה כמו שהיה קודם הבריאה, שיהיה אב ובן כחדה, ואף על פי כן תתקיים הבריאה ולא תתבטל במציאות, שזאת הבחינה הקשה מאוד להשיג, וגם משה רבנו נתקשה בזה, שזהו סוד קריאת ים סוף, כי משם נמשך מזונות, כי זהו בחינת כלליות שמאל בימין, שמשם המטר והפרנסה כנ"ל. חפבב. ועל כן עיקר גלות מצרים נתגלגל על ידי השליחות ששלח יעקב את יוסף בנו, כמו שכתוב, וישלחהו מעמק חברון. כי כל הדרכים בחזקת סכנה, מחמת שהדרכים הם בחינת שליחות כנ"ל, שהוא בחינת אחר הבריאה, ששם אחיזת החיצונים שהם מזיק יעל מחס ושלום. ועל כן הדרכים בחזקת סכנה. ועל כן הראה מכירת יוסף בעת שהיה בדרך בשליחות אביו. כי יוסף הוא בחינת הצדיק האמת שהוא ציר נאמן לשולחיו, שכל עבודתו ומגמתו לכלול אחר הבריאה באחד. כי הצדיק מחבר וחולל התחתונים בעליונים למעלה למעלה בשורשו בבחינת כולו אחד. והם פגמו בו ומחרו בכסף, שזהו בחינת פגם בני האדם שפוגמין בהצדיק, שהוא בחינת עיני ההשגחה, בחינת עיני השם אל צדיקים, שזהו בחינת יוסף, שהוא בחינת עיניים, כמו שכתוב בין פורטה לעין. כי הצדיק ממשיך השגחה שלמה שעל ידי זה כולל ומחבר אחר בריאה באחד. והמון עם פוגמין בו בשביל הכסף, בשביל תאוות ממון, הנאחז בשמאל שנמשכין אחר הממון בעצמו. והממון הוא העבוד הזור שלהם, ואינם מאמינים שכל הממון וכל ההשפעות, הכל רק על ידי הצדיק, שהוא בחינת המשכת השגחתו עלינו, שעל ידו כל ההשפעות שבעולם, בבחינת ויוסף הוא השליט וכו', הוא המשביר לכל עם הארץ. ועל כן על ידי זה נתגלגל הדבר וירדו למצרים, שהוא הפך ארץ ישראל, שהיא מלאה גילולים ועבוד הזור, ששם כופרים בהשגחתו ידבח. כמו שכתוב, אשר אמר פרעה לי יאורי ואני עשיתיני. אבל הם חשבו לרעה, אלוקים חשבה לטובה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, שלחני דייקה. כי יוסף היה ציר נאמן לשולחיו, ואף שהתגברה סתרעך על השליחות שלו ורצה לקלקלו חס ושלום שהשתקע במצרים שהוא פגם ההשגחה, עד שלא יוכל חס ושלום להחזיר השליחות למרקמה, לכלול אחר בריאה בקודם הבריאה. אבל יוסף היה צדיק גדול ועמד בניסיון, ובכל מקום שהיה שם אפילו בתוקף התגברות הקליפות, היה מאמין באמונה שלמה בהשגחתו ידבח, וחווה שתצרו מאמת הבורא המשגיח ידבח, כמו שכתוב, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. ובחר בטוב עד שזכה לכלול באחד, עד שהעלה וחלל אחר בריאה ממש באחד. כי הכניע טומאת מצרים וזכה להחיות את ישראל כל ימי היותם שם ולהוציאה משם. כי הכל היה בזכות יוסף, כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, עד שזכו ישראל לצאת משם ברכוש גדול ולקבל את התורה, שעל ידי כל זה נתגלה השגחתו ידבח ונכלל כל הבריאה באחד, שכל זה היה על ידי שליחות יוסף שלא נכשל בשליחותו, וזכה לכלול השליחות בהמשלח על ידי בחירתו הטובה שעמד בניסיון ובחר בחיים, שעל ידי זה נכלל כל הבריאה באחד בשעת יציאת מצרים וקבלת התורה וכו' וכנ"ל. חפזיין. ועל כן כשנמכר יוסף ונעלם מאביו, נתעורר בחייה. כמו שכתוב, ויבכותו אביו. כי על ידי מכירתו גרמו פירוד חס ושלום בין אב ובן, בין יעקב ליוסף, ששניהם כחד החשי וכמובה. כי יוסף הוא בחינת עיני ההשגחה שעל ידי זה הכל אחד. אבל הם גרמו פירוד שעל ידי זה נתעורר בחייה כנ"ל. ועל כן כשחזרו ונתוועדו יחד יוסף ואחיו, כתיב ויתן את קולו בבכי. כי יוסף על ידי בחייתו אז המתיק ותיקן את בחינת הבחייה בשורשו, בבחינת המתקת הדין בשורשו וכנ"ל. חפחת. כי זה ידוע בספרים ובפרט בספרי רבנו ז"ל, שעיקר הניסיון והמשקל של האדם בעולם הזה הוא תאוות ניוף. שהאדם נשלח בעולם הזה בשביל ניסיון ובחירה, ועיקר הניסיון אם יוכל לעמוד בניסיון בתאווה זאת. וכל הערבובים והבלבולים והמחלוקת והשנאה והקינה והקטגוריה שיש בעולם, הכל נמשך ונתגלגל על ידי תאווה זאת, שמשם נמשכים כל המידות רעות, וכל דעות האפיקורסים והכופרים והטועים שנעקרו מהשם יתברך לגמרי, הכל נמשך על ידי זאת התאווה. ואפילו הקטגוריה שבין התלמיד החכומים ובין הצדיקים השלמים, ובפרט עכשיו בדורות הללו שהסמכמם ערבב את כל העולם מאוד מאוד בלי שיעור וערך, והכניס אפיקורסות גדול בעולם מה שלא היה כזאת נעימות עולם. ואפילו בין בני ישראל הפשוטים הקשרים קצת ורוצים להילך בדרכי החסידים, הכניס ערבוביה ובלבול גדול ומחלוקת עצום, עד שאין אחד יודע איך אני האמת כמפורסם כל זה. וכל אלו הצרות והמחלוקת ובלבול הדעת שאין יודעין איך אני האמת, הם חבלו של משיח, אשר כל קדמוננו רבותינו ז"ל היו מתייראים ומתפחדים מאוד מזה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, יתה ולח מיני וכו'. כי אין צרה גדולה מהצרות שיש עתה בדורותינו בעוונותינו הרבים, שהאמת נעלם ונסתר מאוד בעוונותינו הרבים. וכל זה נמשך רק מפגם תאוות ניוף שנתפשט עכשיו בעולם ביותר. ואפילו הרוצים להתנהג בדרך החסידים אינם נקיים מתאווה זאת. וקצתם הם בעלי אווירס ממש רחמונא ליצלן, ואין המסתכלים על עצמם ליפול על פניהם ארצה, ולהשתתח לפניו ידבח ולבקש מלפניו ידבח בכל יום ויום להינצל ממה שצריכים להינצל, כפי מה שיודע כל אחד ואחד את נגעי לבבו ומחאוביו. ועושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, שרוצים להיות חסידים ולחקור חקירות בעבודת השם ידבח, ולערר ולדבר על צדיקים וכשרים אמיתיים, לומר זה נאה וזה אינו נאה. וכל זה נמשך מחמת רחוקה מאמת, והכל על ידי פגם הברית שהוא פגם הדעת, פגם האמת. כי שמירת הברית נקרא כולו זרע אמת. ופגם הברית נאמר עליו ואתם ילידי פשע, זרע שקר וכו'. כי ניוף הוא פגם העיניים כמו שכתוב ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כי העין רואה והלב חומד וכו'. וכמו שכתב רבנו ז"ל בהתורה בקרוב עליי מראים, שעיקר הניוף תלוי בעיניים וכו' עיין שם. כי העיניים הם נמשכים מעיני השגחתו ידבח, ששם עיקר הבחירה. כי עיקר הבחירה שהוא הממוצע בין קודם הבריאה לאחר הבריאה, כמבואר בהתורה אמר רבי עקיבא הנעל, הוא העיניים, שהם עיקר סוד הבחירה שיש כוח ביד האדם להסתכל בעיניו לכאן או לכאן, הן בעיניו הגשמיים, הן בעיני שכלו. כי עיניים על שם החוכמה נאמר, כמו שכתוב, ותיפקח נעיני שניהם וכו'. ועל כן הזהיר שלמה המלך עליו השלום, עיניך לנוכח יביטו ואפעפיך יישירו נגדך. כי עיקר החיבור והכלליות שבין אחדותו ידבח ובין הבריאה הוא על ידי ההשגחה שהוא בחינת עיניים כנל, ושם עיקר הבחירה. כי הוא בחינת הממוצע בין האחד והבריאה ששם הבחירה כנל. היינו כי יש כוח באדם לבחור בטוב, להסתכל בעיניו למעלה ולא למטה. בחינת והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו', בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה מתגברים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. דהיינו, שיעצים את עיניו ולא יסתכל על תאוות עולם הזה והבליו. והעיקר שלא יתה עיניו אחר תאוות ניוף. רק יסתכל בעיניו לשם יתבח תמיד, כמו שכתוב, עיניי תמיד אל השם, כי הוא יוציא מרשת רגליי. וכמו שכתוב, אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים. וכמו שכתוב, הנה כעיני עבדים וכו', כן עינינו אל השם אלוקינו עד שיכוננו. ובהתארות הדלתתה התאר לאלה, כמו שהאדם מסתכל בעיניו תמיד להשם יתברך, כמו כן השם יתברך משגיח בעיני השגחתו יתברך עלינו תמיד. ועל ידי ההשגחה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה כנל. וכן להפך חס ושלום, שכשהוא מסתכל בעיניו למטה בניוף ותאוות, על ידי זה מסיר השגחתו מעליו, ועל ידי זה נופל לכפירות וטעות של הטבע, ועל ידי זה נתרחק אחר הבריאה מאחד וכנל. חפתת. נמצא שעיקר הבחירה הוא בעיניים. ובזה תבין היטב לקשר המאמר הנ"ל סופו ובראשו ואמצעיתו, שכולו קשור ומחובר יחד היטב ואבן מאוד. כי מה שמבואר שם בסופו שעל ידי עיני ההשגחה, אחר הבריאה נכלל בקודם הבריאה, אך דובר שקרים לא יקון נגד עיניי ומסיר ההשגחה וכולי עיין שם, זהו בעצמו סוד הבחירה שהוא הממוצע בין האחד והבריאה. היינו כי העיניים הם סוד הממוצע, בחינת הבחירה, כשמתין אותם לטוב נכלל אחר הבריאה באחד על ידם וכנל. ועל כן כל התורה כולה כלולה בעיניים וכנל. וזה שהיית בחית והריז על שעיקר השבירה היה באור העיניים, כי עיקר כוח הבחירה הוא על ידי סוד השבירה כידוע, והבחירה הוא בעיניים כנל. למד. וזה שביקש דוד המלך עליו השלום, גל עיניי והביט הנפלאות וכו'. כי באמת סוד הבחירה הוא נפלאות תמים דעים, ואי אפשר להבין זאת בשכל בשום אופן כי אם באמונה לבד. כי הוא בחינת שלושה דברים הנ"ל שנתקשה בהם משה, שהם סוד כלליות הבריאה באחד, על ידי עיני ההשגחה ששם סוד הבחירה כנ"ל. והכל תלוי בעיניים בגשמיות, שהם ראיית והסתכלות עיניים ממש, וברוחניות שהם עיני השכל שצריכים להטות עיני שכלו אל האמת והאמונה, להאמין בהשגחתו יתברך, שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה באחד כנל. וזה גל עיני דייקה והביט הנפלאות, שיזכה להבין נפלאות תמים דעים הנעלמים באור העיניים, ששם סוד הבחירה שהוא בחינת נפלאות כנל. למד א', וזה שנשמח מכירת יוסף למעשה ערב ועונן, כי ערב ועונן השחיתו זרעם ופגמו בברית, ועל ידי זה פגמו בעיניים כנל. כמו שנאמר, ויהי ערב בכור יהודה רע בעיני השם, שזהו ממש בחינת פגם מכירת יוסף כנל. כי יוסף הוא הצדיק בחינת עיני ההשגחה שהם פגמו בו, שפגמו בעיני ההשגחה וגרמו להעלים ההשגחה ולהסתירה בתוך האקום והמצריים שהם בחינת הסתרת ההשגחה, שזהו מכירת וירידת יוסף הצדיק למצרים וכו' וכנל. אך בתוקף כוחו של יוסף נתהפך הדבר מרע לטוב, כי שיבר טומאת המצריים ועמד בניסיון בתאוות ניוף שהוא עיקר הניסיון, עיקר תיקון העיניים, וזכה להיקרא בן פורת עלי עין, ועל ידי זה חזר ונכלל הבריאה באחד בשעת יציאת מצרים, שהיה בזכות וכוחו של יוסף כנ"ל. למד ב' כי תיקון הברית, דהיינו זיווג דקדושה, ובחינת איחוד שעל ידי זה נכללין באחד שנכלל אחר הבריאה באחד, שהוא בחינת איחוד קודש הבריחו ושכינתה שהם בחינת איש ואישה כידוע. שאם זכו, שכינה שרויה ביניהם ונכללין באחד על ידי זיווגם בקדושה וכנ"ל, בבחינת והיו לבשר אחד. ועל כן עיקר זיווג דקדושה הוא בשבת, שאז נכלל אחר הבריאה באחד, שזהו רזה דשבת וכו'. כמו שכתוב שם, אי שבת דיתאחדת ברזה דאחד וכו'. כי בשבת עולים כל העולמות לשורשן, היינו כנ"ל כלליות הבריאה באחד. וזהו בחינת נר של שבת, שבתחילת כניסת שבת מדליקין נרות, ועל ידי זה מקבלין שבת. כי הנרות הם בחינת אור ההשגחה שממשיכין כנ"ל לעניין נר חנוכה. ועל ידי אור ההשגחה נכלל אחר הבריאה באחד, שזהו עיקר בחינת שבת כנ"ל. וזהו בחינת כוס של קידוש צריך שייתן בו עיניו, להמשיך עיני ההשגחה לתוך הכוס של קידוש ובחינת מלכות, בחינת השכינה, בחינת כלליות העולמות שמתנהגים על ידה, להמשיך לשם עיני ההשגחה כדי לכלול הכל באחד על ידי זה כנ"ל. ועל כן עיקר הזיווג דקדושה בשבת, כי אז נכלל אחר הבריאה באחד שהוא בחינת איחוד וזיווג דקדושה כנ"ל. כי שבת הוא בחינת אמת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אפילו עם הארץ ירא לשקר בשבת. ועל ידי אמת נמשך ההשגחה, שעל ידי זה נכלל הבריאה באחד כנ"ל. למד ג' אבל הפוגם בברית, ובפרט חטא ער ועונן שהיו משחיתים זרעם, בזה פגמו בעיניים דייקה. כי שכבת זרע הוא מאור עיניים וכוח הגוף כמו שמובא בשולחן אורך. ומי שמוציא זרע לבתו לחס ושלום הוא מפריד אור העיניים מן כלליות הבריאה. ועד הרבה, הקליפות והסיטרא אחא מקבלים הטיפות שהם אור העיניים, שהם מזיק כעלמא, והם מזיקים את העולם. כי אלו הקליפות באים אחר כך ומכניסים כפירות ובלבולים והקמומיות בלב. ורוצים להסתיר ולהעלים ולהרחיק ההשגחה מן העולם, כמו שהוא הרחיק הטיפה מאישה יראת השם, שהוא בחינת הרחקת אור ההשגחה מכלליות הבריאה. ועל כן נחשב כאילו החזיר העולם לתוהו ובוהו, וכאילו הביא מבול לעולם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן קשה לו מאוד לשוב לשם מטבח, מחמת שנתרחק מהאמת מאוד. כי על אבון זה נאמר, ואתם ילידי פשע, זרע שקר, הנחמים באלים וכו'. ועיקר תשובתו הוא במה שקלקל יתקן. כי עיקר תשובתו הוא האמת שצריך להשתדל לקרב עצמו לצדיקי אמת, כדי לקבל מהם עצות אמיתיות שהן מבחינת זרע אמת, ויתה דעתו תמיד להסתכל רק על האמת, ועל ידי האמת יזכה לידע, שגם שם בעוצם ההסתרה והעלמה וההתרחקות שהרחיק השגחתו מאיתו יתברך, גם שם נסתרה השגחתו יתברך, כי הוא יתברך מחיה את כולם, רק שהוא אינו זוכה לראות מגודל ההסתרה על ידי אבונותיו. והכלל, שעיקר הוא האמת, כי בוודאי מסתכל על האמת לאמיתו, בוודאי יחתור לשם יתברך עד שישוב באמת. כי אף על פי כן, מה יהיה בסופו? כי סוף כל סוף יהיה מוכרח להתקן על ידי אנשים קשים ומרים אלפים שנים, רחמון אל יצלן. הלא טוב לו שישוב מיד. כי באמת אין שום יאוש בעולם כלל כמבואר אצלנו כמה פעמים. כי כל הנפילות והיאושים של העולם הוא רק מחמת הריחוק מאמת, שמטעה את עצמו לומר שאינו יכול עוד לשוב, כמו שכתוב לא יאמין שוב מיני חושך, שאינו מאמין שאפשר לו עדיין לשוב מיני חושך. וכל זה מחמת השקר, כי הוא מבקש לעצמו עלילה לפתור עצמו מעבודת השם מטבח, כמו שפרש רשי על פסוק ויהי העם כמתעוננים, מבקשים עלילה איך לפרוש מן המקום. כי כל אדם בטבעו יש לו רע המונעו מעבודת השם מטבח, וצריך לסבול צער ויגיעות לשבר זה הרע. ועל כן הוא מבקש בכל פעם לפרוש עצמו מעבודת השם מטבח מחמת הרע שבטבעו. אבל אף על פי כן, אוי לו מייצרו, אוי לו מיוצרו, כי אימת הדין עליו מה יעשה ליום פקודה וכו'. ועל כן אין לו שום התנצלות לפרוש מהשם מטבח, רק על ידי שרואה שמתחיל כמה פעמים להתקרב להשם מטבח, ואינו יכול לעמוד בשום ניסיון קל, אזי מוצא לעצמו תירוץ לומר מה יעשה. באמת הייתי רוצה לשוב להשם מטבח, אבל מה יעשה, כי יצרי מתגבר עליי בכל פעם, ומה הועיל ומה הוכיל עוד, כי כבר נתפסתי בגלות גדול עד שאי אפשר לשוב עוד חס ושלום. אבל באמת כל זהו פיתוי היצר הרוע והסתת הבעל דובו מעוצם הרע שבטבעו, שרוצה לפתור עצמו ולפרוש מהשם מטבח על ידי דחייה וטעות זה. ובאמת הוא מטעה את עצמו, כי סוף כל סוף מה יהיה בסופו? כי אין חושך ואין צל מוות להיסתר שם כל פועלי אבן. ובוודאי יהיה מוכרח ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולא יוותרו לו דבר אחד. ואם האדם רק חכם מעט, ראוי לו לבלי להניח להטעות את עצמו. כי באמת אין שום יאוש בעולם כלל, ואיכשהו צריך לו לחתור ולחפש ולבקש הצלה ומנוס, מאים כהשאול תחתיות ומתחתיו. ואם הוא רואה שאף על פי שהוא חותר ימים ושנים להשם מטבח, ועדיין לא שב מטעותו, אף על פי כן יהיה עקשן גדול מאוד, והתאחז בעבודתו יתבח בדרך עקשנות, כמו שכתב רבנו זל, שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם יתבח. ויתלה עיניו למרום תמיד שיזכה לשוב אליו יתבח, או להינצל מעטה ממה שהוא צריך להינצל, כל אחד לפי בחינתו. וראוי לאדם הברדת שיהיה מרוצה, שאפילו אם לא יפעול בכל עבודתו ותורכו ויגיעו, רק שעל ידי זה ינצל פעם אחת מאיזה עבירה גמורה או ערעור או תאווה כל ימי חייו, דהיינו שעל ידי עבודתו ותפילתו והתבודדותו יזכה שבסוף ימיו יהיה נחסר לו ונפחת עבירה אחת, היינו שעל ידי עבודתו זכה שעכשיו יש לו עבירה אחת פחותה מחשבון עוונותיו מאשר היה לו אם לא היה חותר ומתפלל להינצל מהם, גם זה היה כדאי לו. כי סוף כל סוף לא נשאר לאדם מכל עמלו והגיעו מה שעמל וטרח בעולם הזה, כי אמא שזכה לפעמים להינצל מרב העבירות ולחטוף לפעמים איזה מצוות. ואי אפשר להאריך בעניין זה, כי אלפים ורבבות יריעות לא יספיקו לבאר עד איך האדם צריך להתחזק תמיד בהשתוקקות לשם מטבח, ולא יניח את הרצון לעולם. כי כל אחד ואחד יש לו מניעות ובלבולים אחרים בכל יום ויום בלי שיעור. והכלל שעיקר הוא האמת, כי אמת הוא אחד. ומי שאינו רוצה להטעות את עצמו ומסתכל על האמת שלא יאבד עולמו הנצחי, בוודא ישוב אל השם מכל מקום שהוא. כי אמת השם לעולם. והבן היטב דברנו ויערבו לך לעד ולעולמי עולמים. למדלת. וזהו, וישלח את היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. ואיתה, שזהו בחינת חנוכה שמדליקים נרות של שמן זית. אז, וידע נוח כי קלו המים וכו'. כי נר חנוכה שהוא בחינת אור ההשגחה, בחינת אמת כנל, הוא התיקון על מי המבול שהוא בחינת חטא נל. כי עיקר החטא הוא שמפריד אור ההשגחה על ידי החטא הזה, שהוא פגם העיניים וכולי כנל. ועל כן על ידי נר חנוכה בחינת המשכת אור ההשגחה גם למטה מעשרה תפחים. לידע שהשם יתבח בכל מקום וכולי כנל, על ידי זה ניתקן זה החטא וחוזר ונכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, ונדחין מהמבול, וחוזר ונתקיים העולם בהשגחתו יתבח. וזהו, והנה עלי זית דה חנוכה. אז וידע נוח כי קלו המים וכו'. כי ניתקן חטא הנעל שהוא בחינת מי המבול על ידי נר חנוכה כנעל. וזהו, והנה עלי זית טרף בפיה. ודרשו רבותינו ז"ל שביקשה על פרנוסה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, יהיו מזונותיי מרורין כזית וכו'. היינו כנעל. כי עיקר הפרנוסה נמשך מבחינה זו, מבחינת כלליות אחר הבריאה באחד, על ידי ההשגחה שהוא בחינת עלי זית, בחינת נר חנוכה וכנל. למדה. וזהו בחינת נר חנוכה מוסיף והולך. כי קודם הבריאה היה הכל אחד. ואחר הבריאה היו שני דברים, האחד והבריאה. שזהו עיקר כוח הבחירה שמשם אחיזת השקר, שאחיזתו מריחוק מאחד, מבחינת רבים, בחינת ביקשו חשבונות רבים וכנל. ועיקר עבודתנו לכלול אחר הבריאה באחד. היינו לכלול בחינת הרבים באחד. לידע שגם בחינת הרבים נמשכים מהאחד, שעל ידי זה נתבטל השקר וכנל. וזהו בחינת שמונת ימי חנוכה. כי הנס היה בשמן של כהן גדול, שלא היה בו אלא להדליק יום אחד, ונעשה נס ודלק שמונה ימים. היינו כי עיקר התגלות ההשגחה הוא רק בבחינת אחדות, בחינת יום אחד, שהוא מרמז על אלמה דעתה שנקרא יום אחד. כמו שכתוב, והיה יום אחד, הוא יוודע להשם לו יום ולא לילה וכו'. כי אז יוכלל הכל באחד, כמו שכתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שאז יהיה כולו אחד, כולו טוב. ונעשה נס ודלק שמונה ימים, כי זה עיקר בחינת הנס שהוא התגלות ההשגחה, שהוא שמגלין שגם באוילומה הזה שהוא בחינת רבים, בחינת אחר הבריאה שנברא בשבעת ימי בראשית, גם שם מהירה השגחתו יתבח, ועל ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה. וזהו בחינת שמונת ימי חנוכה, שהיום אחד, בחינת אלמא דעתה, מאיר בכל שבעת ימי בראשית שהם כלליות הבריאה, שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה באחד כנל. וכל מה שבאין יותר בתוך בחינת רבים, ששם אחיזת השקר ביותר, שם הבחירה גדולה יותר, ושם צריכים להתגבר יותר, לשבר הבחירה, להאמין שגם שם מהירה השגחתו ידבח. ואז זוכה לאור גדול ביותר, כי עיקר הוא הבחירה, וכל מה שהבחירה והניסיון גדול ביותר, זוכה אחר כך לאור גדול ונוסף ביותר. וזהו בחינת נר חנוכה מוסיף והולך בכל יום ויום. כי בכל יום שבא אחר כך הוא בחינת ריבוי יותר, ששם אחיזת השקר. ואנו ממשיכים אור ההשגחה על ידי נר חנוכה, עד שיודעים שגם בחינת הרבים נמשכים מאיתו ידבח. ועל כן על ידי זה נתווסף האור בכל יום יותר ויותר, כי כל מה שזוכים לשבר הבחירה ולהמשיך ההשגחה לבחינת רבים יותר, האור גדול ביותר, שזהו בחינת מעלת התשובה. והתרחקות, תחילת התקרבות, בחינת מרחוק, השם נראה לי. כי כל מה שבחינת הרבים ביותר ונתרחק מאחד ביותר, ששם אחיזת השקר ביותר, כשזוכין לעמוד שם בניסיון בגודל ההתרחקות, אז זוכין לאור גדול ביותר. כי לפום צערה אגרה. ועל כן בכל יום ימי חנוכה שנתרחק יותר מיום אחד שהוא בחינת רבים, אז מוסיפין נר בכל יום ויום, כי בכל יום ויום זוכין שתאיר אור ההשגחה ביותר, על ידי שממשיכין האור לבחינת רבים יותר. כי זה העיקר, שבחינת רבים יהיה נכלל באחד, שזהו בחינת כלליות הבריאה באחד כנל. למדבב. וזה בחינת מעלת התפילה בציבור, וכן בתורה ומצוות, תלמוד תורה דרבים עדיף, ואין עוד דומה מועטין עושין את המצווה לרבים וכו'. כי כשיש רבים ששם אחיזת השקר כנל, כשנכללין באחד על ידי תפילה ותורה ומצוות, שעל ידם נכללין באחדותו יתברך, כל מה שיש רבים ביותר ונכללין באחד, האור גדול ביותר ונכלל ביותר אחר הבריאה בקודם הבריאה, שיהיה כולו אחד, כולו טוב כמו שיהיה לעתיד. כמו שכתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אמן ואמן. למד זין. וזה בחינת ההלל שאומרים בחנוכה. כי ההלל אומרים על הנס. כי בהלל מפורש גודל השגחתו יתברך על העולם, כמו שכתוב, מי כהשם אלוקנו המקביל לשב את המשפיל לראות וכו'. וכתיב, ואלוקנו בשמיים כל אשר חפץ עשה. ועל כן אומרים אותו בחנוכה, כי עיקר בחינת נר חנוכה הוא בחינת המשכת השגחתו, שזהו בחינת הלל כנל. למד ח'. ועל כן היה נס אל חנוכה בכהנים, כי כהן איש חסד, וחסד הוא נמשך מבחינת קודם הבריאה, שהוא בחינת כולו אחד, כולו טוב, שהוא בחינת חסד, בחינת ימין. אבל אחר הבריאה הוא בחינת שמאל, בחינת דין, בחינת לוי. ועל כן העבודה בבית המקדש, העיקר היה על ידי הכהנים, והלוויים היו מסייעים להם בשיר וחיוצה. כי הכהן הוא בבחינת קודם הבריאה, שיש לו כוח להרים הבריאה לשורשה לחוללה באחד. ועל כן היו הלוויים מסייעים לכהנים בדוכנם וכו', בשעת עבודה, כדי שיכלול הלוי שהוא בחינת שמאל, בחינת אחר הבריאה, בכהן איש החסד שהוא בחינת קודם הבריאה, שעל ידו נכלל הכל באחד כנל. למתת. ועל כן נותנים תרומה לכהן, כי על ידי תרומה מרימין התבואה וחוללין אותה באחד וכנל, שבשביל זה למדו דין שליחות מתרומה וכולי כנל. ועל כן התרומה על הכהן איש החסד, כי הוא בבחינת קודם הבריאה וחולל הכל באחד כנל. ועל כן היה הנס אל חנוכה בכהנים כנל.